nieopakowane. Nowa płyta, Live in Stockholm, właśnie się ukazała. Właśnie, no właśnie, nie, jakieś 2 miesiące temu. Thank you. No właśnie, i wklejone na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl. Gdyby Państwo poszukiwali Anny Ternheim, to już teraz będzie łatwiej znaleźć. Przy okazji okazuje się, że przez tą pierwszą godzinę nie podałem adresów w ogóle, a tu kozy napisały, że kopytka mają schowane w rękawiczkach, szaliki, czapki na rogach. Pani zima zmroziła nam kran z wodą. Ojoj, jak serce kaja, ale nic, to fajno jest. Pozdrawiam bardzo serdecznie. 20, 21, 18. Proszę dać znać. Wracamy za chwilę. Autopromocja. Potrafi zawładnąć publicznością na wielkich stadionach, ale świetnie czuje się też w kameralnych salach, takich jak studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Trochę to jak bajka, czyż nie? Przecież jesteś duży. Kaja zaśpiewa Pusty talerzyk, prezent na naszą trójkową świąteczną płytę i inne utwory ze swego ostatniego wyjątkowego albumu Gdy pada śnieg. Postawiłeś ten pusty talerzyk. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia. Kaja, niedziela, 19:05. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. No to podam wreszcie te adresy. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. To droga mailowa, elektroniczna, 71335, droga smsowa i strona http mikrokosmos.info.pl. Skoro jesteśmy przy muzyce artystów, u których bywa zimniej niż u nas, to jedna nowość dziś nam się trafia. Zespół Youngblood. Yeah. Norwegia nam się kłania. Ljungblut, zespół, który nie ma zbyt wielu fanów na dużym portalu społecznościowym, bo poniżej 2000, ja wiem, Norwegia to trochę inna skala, ale jestem zaskoczony tym, że zapamiętałem tę nazwę sprzed lat, nie wiem ile lat temu, ale jestem pewien, że ten zespół pojawił się już swego czasu w Mikrokosmosie i teraz powraca, teraz, no właśnie, powrócił niedawno z nowym albumem. Nie będę podejmował się przeczytania Państwu jego tytułu, ale bardzo się cieszę, słysząc znowu w Mikrokosmosie język norweski. Są tacy, co mówią, o, śpiewają po niemiecku, to nie. Śpiewają po islandzku, ale mi się podoba. No to ja mogę powiedzieć, podoba mi się, kiedy śpiewają w języku norweskim. W związku z czym pomyślałem, że pociągnę ten wątek przez 7 minut i 43 sekundy jeszcze i posłuchamy Kaisers Orkiestry. Zaśpiewali, wykonali emeryci. Zespół po 13 latach postanowił przejść na emeryturę. Mam nadzieję, że nie jest to wieczna emerytura, ale trochę już trwa. Widać, w Norwegii dobrze płacą. Kaiser's Orchestra z 2012 roku, z ostatniej płyty studyjnej. Violeta, część trzecia, z najważniejszej moim zdaniem płyty, jaką kiedykolwiek nagrali. I z płyty, z którą jestem jakoś bardzo mocno związany. Przez kilka miesięcy jeździła w moim odtwarzaczu w samochodzie i nie chciała z niego wyjść. I wcale się do dziś nie dziwię. Kaiser's Orchestra. A skoro wylądowaliśmy gdzieś w bajkowej krainie, to powiem, pani Beata napisała, za oknem tylko minus 9, a sanki nadal zakurzone. To może spróbujmy odrobinę muzyki filmowej, nawet dziś. Clint Mansell obchodzi swoje urodziny. Możemy wybierać. Ja wybieram źródło. Jeżeli chodzi o muzykę do źródła, to najpierw napisał ją sam, a potem pojechał na Islandię i razem z zespołem Mogwai nagrali całą ścieżkę dźwiękową, która ukazała się razem z filmem. Dokładnie, prawie co do dnia, bo 5 stycznia 2007 roku, czyli 10 lat temu. Hugh Jackman, Rachel Weisz i film jak najbardziej obowiązkowy, film Darrena Aronofskiego. Źródło The Fountain. No i genialna muzyka Clinta Mansella, któremu niniejszym składam najlepsze życzenia. Zostało nam 29 minut na muzykę. Nie będą to same nowości, ale chyba jeszcze nie czas, by w Mikrokosmosie tylko takie się pojawiały. W związku z czym wracam do koncertowej płyty Anny Ternheim. Jedno nagranie jeszcze się dzisiaj zmieści. Nazywa się My Secret. People never No bo nie może być zbyt proste, nie może być w sposób zbyt oczywisty. Anna Ternheim z albumu Life in Stockholm. Kolejne nagranie w dzisiejszym programie. Jeżeli będzie się Państwu podobało, proszę dać znać. Ja z przyjemnością bardzo dużą wrócę do tego albumu za tydzień. A teraz prawie debiutanci. Zaczynali w 2010 roku i do dziś nie nagrali ani jednej płyty. Przez 6 lat 2-3 utwory udostępnione tylko. No ale będzie wreszcie więcej. Nazywają się River Wild. Pochodzą z Brooklynu. I pomyślałem chociaż dwuminutowy fragment, żeby dzisiaj zmieścić i żeby jakoś zasygnalizować, jakoś pomóc trochę też temu zespołowi, który na dużym portalu społecznościowym, szybko sprawdzam, na dużym portalu społecznościowym nie widzę, jakieś było 400 czy coś takiego, no to spróbujmy, River Wild. To tylko taka dwuminutowa zaczepka, tak by zrobić trochę apetytu. Co z tego wyniknie? No to ja czekam na kontakt. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Najbardziej oczekiwany album początku 2017 roku, moim zdaniem polski album The Flaming Lips. Na razie udostępnione 4 utwory, ten czwarty za sekundę, nazywa się We Are Family, ale cały czas robią tak, by pomijać w singlach utwory polsko-tytułowe. Bo utwór Oczy Młody nadal jest jeszcze niedostępny. Utwór Nigdy Nie. Tak samo utwór Do Głowy, tak samo utwór Blisko Domu. Ciekaw jestem, bardzo jestem ciekaw, co też wymyślili na nowej płycie. W końcu amerykański zespół, ale z drugiej strony, to już kiedyś powiedziałem, nazwisko Drost zobowiązuje. Spróbujemy. Za tydzień nie mogę obiecać na pewno, ale myślę, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100%, że będziemy wspólnie słuchać tego albumu. Oczywiście, jeżeli Państwo będą po drugiej stronie. Polecam się. To nowe nagranie do Flaming Lips? Teraz We Are Family. I w ten oto sposób po raz kolejny w mikrokosmosie pojawiła się Miley Cyrus. Ktoś przed chwilą napisał SMS-a. -27, bajkowa trasa w Tatry. Ła, to teraz już będzie cieplej. Jack Lukman. We'll be right back. Jack Lukman. Swego czasu występował przed U2, przed Robertem Plantem, przed Johnem Lee Hookerem, Julesem Hollandem, Marianne Faithfull. Występował w Olympia w Paryżu, w hali Olympia. Występował w Royal Albert Hall. Na swoim koncie ma paręnaście albumów. Po raz pierwszy w Mikrokosmosie wystąpił Jack Lukman. Irlandczyk. I na do usłyszenia jeszcze trochę irlandzkiej muzyki z Bostonu. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. We'll meet again, don't come to an end. So now we'll say good evening as I write another line. We'll have ourselves a pot of glass and wish each other well. Yeah, wish each other well. Autopromocja. Głowa, serce, baza, czyli nos do muzyki. Już dziś po 22. Zapraszam, Gaba Kulka. Autopromocja.